Запрашаю зараз паслухаць працяг гісторыі пра мышку пік-пік. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Прывіт, мышкі пік-пік. Веранічыны Максімкаў тата вельмі любіць глядзець тэлевізор. Асабліва падабаецца яму, калі там паказваюць нешта страшнае. Дзядзькі б'юцца, іншаземныя прыхадні людзей на кавалкі раздзіраюць, прывіды і мерцвякі за дзецьмі бегаюць. Тата сядзіць адным вокам у тэлевізор, другім у газету, у руцэ бутэрброд. А Веранічцы ды Максімку ад тых жахаў на экране страшна-страшна. Нават мышка пару разоў з норкі вылезла паглядзець. «Ну як? Спалохалася?» – пытаецца ў яе Веранічка і Максімка. «Нічога асаблівага!» – фыркнула мышка. «Я смелая мышка! Мяне ніякія прывіды не напалохаюць!» І пайшла ў норку дасыпаць. І сніцца мышцы, а мо на самой справе робіцца – што пайшла яна на кухню пашукаць што-небудзь смачненькае. А на стале торцік з ружовымі кветачкамі, салодкага крэму. Ай, і ела, ела мышка, пакуль у вачах не пацямнела і не павалілася на талерку. А нібыта над яе галавою нейкі званочак зазвінеў, і шоргат крылаў наверсе пачуўся. Раніцой зайшла мама на кухню сняданак рыхтаваць. Ай-яй-яй, торт забыліся ў халадзільнік паставіць. Мышка пік-пік паела і, відаць, атруцілася. Прыбеглі на кухню ўсе. Тата, Веранічка, Максімка, котка Пепіта. На стале на пустой талерцы ляжыць да гары жыватом мышка пік-пік. Прыўзняў яе тата за хвост. Усё, спруцянела. Не будзе больш цукерачак па начах шукаць. Сям'я пайшла ўрачыстым крокам у прыбіральню. Кожны сказаў пра нябожчыцу колькі добрых слоў. Тады тата ўкінуў цельца аматаркі торцікаў в унітаз і спусціў ваду. «Бывай, мышка, нам будзе не хапаць цябе». Ноччу Вераніка і Максімка прачнуліся ад таго, што па пакоі разлілося фасфарычнае ззянне. Пад самай столлю лётала нешта цёмнае, паўпразрыстае, з вачыма, што гарэлі зялёным агнём і доўгім хвастом. Нешта завывала глухім голасам. «Цукерачак! Цукерачак!» Усю ноч сям'я не спала. Прывід лётаў па кватэры і прасіў цукерачак. Аднак, калі цукеркі яму прынеслі, не адрыгаваў. Хто б мог падумаць, што наша пік-пік зробіцца прывідам, з горчу сказаў тата, і як даць рады такой навале. Бяда, звалася мама, на прывідную мышку ні мышалоўка, ні кошка не падзейнічаюць. Так, пагадзіўся тата, але на прывідную мышку мусіць падзейнічаць прывідная кошка. Сямейныя моўчкі, з нейкімі нядобрымі ўсмешкамі паглядзелі на котку Пепіту. Дарэмна бедная котка верашчала і пагражала зваротам у Грынпіс. Баўтануўся кончык яе пышнага хваста ў водазвароце унітаза, і нават развітальнага слова ніхто не сказаў. Вечарам усе спакойна ляглі спаць. Але апоўначы прачнуліся ад глухіх завыванняў. Па пакоях лётаў прывід з доўгім хвастом і скавытаў «Цукерачак!» А за ім лётаў другі прывід, падобны на котку, з вялізнымі палаючымі вачыма і выводзіў «Мышку! Мышку!» І зноў сабраліся на сямейны савет. «Ну, цяпер трэба думаць, як пазбавіцца». «Ад прывіду коткі», – змрочна сказала мама. «Эх, прывіднага сабаку б на яго!» «Хіба сабака ва унітаз пралезе?» – засумнявалася Веранічка. «А вунь у суседкі такі сабачка добранькі», – задумліва сказаў тата. «Звяглівы, шчупленькі, а катоў як ганяе!» Усе моўчкі пераглянуліся. «Тобік! Тобік!» Увечары жаласна крычала на двары суседка, падзываючы вернага цюцьку. Унітаз у чарговы раз сыграў пахавальную мелодыю. Павадок ад беднага Тобіка Максімка прыстасаваў пад сапраўдную каўбойскую пугу. І апоўначы па пакоі лёталі тры прывіды. Першы гарлаў «Цукерачак!» Другі «Мышку!» А трэці самы вялікі «Кошку!» Кажуць, на прывітаў дзейнічаюць срэбныя кулі, змрочна сказала мама. «Толку іх страляць у гэтых, бачнасць адна!» Уздыхнуў тата. «Ось калі, калі ў унітаз патронаў насыпаць!» Трайны крык данёсся з прыбіральны, такі гучны, што... Мышка пік-пік прачнулася. Яна ляжала на пантофлі-канапе ў сваёй норцы, жывенькая, і нават есці хацелася. Мышка выбегла ў залу. Перад уключаным тэлевізарам сядзеў тата з газетай і бутэрбродам. На экране зялёны монстр ганяў нейкіх небаракаў. Як не сорамна абурылася мышка. Там, дзе знаходзяцца дзеці і жывёлы, нельга глядзець такія фільмы. Тата ледзь не задушыўся бутэрбродам, але ўсё-ткі пераключыў тэлевізар на мульцікі. Нельга ж не прыслухацца, калі такія фільмы нават на мышыную псіхіку ўплываюць. Пік-пік у казіно. Калі мышка пік-пік разам з мамай і татам хадзілі ў госці да мамінай знаёмай цёткі, то з акна цётчынай кватэры відаць была вельмі прыгожая рэклама. Яна свяцілася мноствам каляровых лямпачак, агеньчыкі міргалі, пераліваліся, перабягалі з месца на месца, утвараючы сапраўдную карціну. Дзядзька ў пінжаку з гальштукам матыльком падымаў і апускаў чарку, а над ім свяціліся літары «Казіно Эльдарада». Словы незнаёмыя і прывабныя. Мышка з зайздрасцю пазірала, як сытыя мужчыны заходзілі ў шкляныя дзверы пад руку з худзюшчымі даўгалыгімі дзеўкамі і выходзілі пасля такія вясёлыя і задаволеныя. Ай, не іначай іх там кармілі торцікамі. Папыталася мышка ў мамы, што такое казіно. Але мама там ніколі не была, і таму адказала толькі прыблізна. Ну, гэта месца, дзе п'юць, ядуць, танчаць, а там яшчэ гуляюць у розныя гульні. Капіталізм карацей вяртаецца. І ўвогуле, знайшла чым цікавіцца, каб пра што карыснае папыталася, а то ў казіно захацела. Мама яшчэ доўга нешта гаварыла, то абураючыся, то скардзячыся на жыццё, а мышка адразу ж уявіла сабе шмат сталоў з рознымі смачнымі стравамі, напоямі, музыка, танцы, гульні з мячыкамі, скакалкамі. Дзіва, што людзі выходзяць адтуль такія задаволеныя. Вось і наважылася мышка пайсці ў гэтае казіно. Будынак знайшла лёгка, пераадолела і шкляныя дзверы, хаваючыся за нагамі нейкага дзядзькі, абутага ў новенькія чаравікі з вялікімі абцасамі. І тут пік-пік разгубілася, ледзь паспявала ўцякаць ад мноства ног, то ў туфліках на небяспечна высокіх шпільках, то ў каўбойскіх чаравіках з жалезнымі абцасамі. Ні мячыкаў, ні скакалак, а самае жахлівае – торцікаў няма. Народ немаведама чым займаецца. Праўда, час ад часу міма праплываюць падносы, на якіх стаяць высокія шклянкі з рознакаляровымі напоямі і талерачкі, на якіх нешта падобнае да пірожных. Падносы трымалі на руках хлопцы і дзеўкі ў аднолькавых прыгожых строях, белыя кашулі, сінія пінжакі. Мышка заўважыла, што выходзілі яны з адных дзвярэй. «Ага, значыць, менавіта там і захоўваецца самае галоўнае ў гэтай установе – смачная ежа, і мышка кінулася туды. За белымі дзвярыма сапраўды аказалася звыклае і мілае для мышкі месца кухня, і пахі тут былі самыя патрэбныя. Але кухня выглядала не так, як у кватэры, дзе жыла пік-пік. Усё белая, бліскучая падлога, як люстэрка. Мышка разгублена пачала круціцца, выглядаючы, дзе б ухапіць які кавалачак торціка. «Вох, бяда, мыш!» – закрычаў раптам нейчы голас. «Лавіце! Гаспадар даведаецца, усіх пазвальняе!» Ушчаўся страшэнны гвалт. Ніколі яшчэ мышка не была так блізка да сваёй пагібелі. За ёй ганяліся са швабрамі, з вялізнымі нажамі, пырскалі ў яе бок нейкай гадасцю з балончыкаў. І схавацца няма дзе. Усё чыстае, бліскучае, ніводнага цёмнага куточка. Цудам выскачыла пік-пік з тае кухні, прабегла між ног наведвальнікаў і ўрэшце апынулася на вуліцы. Фух. По дарозе дадому мышка пік-пік думала. «Вось, цяпер я ведаю, што такое капіталізм. Гібель для сумленнай мышкі. У любой дзяржаўнай сталоўцы мяне б і не заўважылі». Нагадаю, сябры, мы слухалі казачную аповесць «Прыгоды мышкі пік-пік». Пісьменніцы Людмілы Рублеўскай чытала артыстка Ліка Пташук.